pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ponad 2000 Polaków wróciło już do Polski z Bliskiego Wschodu. W drodze są kolejnie. Grzegorz Braun przed sądem odpowiadał za incydent z gaśnicą i znieważenie grupy osób na tle religijnym. Reżim w Mińsku zwalnia kilkunastu więźniów politycznych. Kolejnych ponad 100 Polaków wraca z Bliskiego Wschodu do kraju. W drodze do Warszawy są dwa samoloty, które wystartowały ze stolicy Omanu i zabrały osoby wymagające pomocy medycznej. Maszyny mają lądować w stolicy około godziny 2.30. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór zapowiada, że będą uruchamiane cywilne loty z miejsc, z których najtrudniej jest się wydostać. Pamiętajmy, że musimy rozróżnić kwestie takie, gdzie ktoś przebywa daleko w Azji, w kurorcie, w hotelu i jest bezpieczny, nic się nie dzieje i są loty komercyjne do innych miejsc, na przykład w Europie, od miejsc, z których trudno jest się wydostać, na przykład nic nie lata. W Libanie i Jordanii nie ma już Polaków, którzy chcieliby opuścić te państwa. W Izraelu pozostaje dosłownie kilkunastu naszych obywateli, którzy jeszcze chcą opuścić Izrael. Liban i Jordanię. Uważamy, że tam nie ma już naszych obywateli, którzy chcieliby opuścić to terytorium. Dotąd na pokładach 11 samolotów do kraju wróciło ponad 2200 osób. Grzegorz Braun przez kilka godzin składał wyjaśnienia przed sądem w sprawie incydentu z gaśnicą w Sejmie. W grudniu 2023 roku polityk zgasił wówczas świece chanukowe, zaatakował też jedną z uczestniczek uroczystości. Grzegorz Braun składał wyjaśnienia m.in. w sprawie zaatakowania gaśnicą lekarki Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, która próbowała interweniować w Sejmie, gdy polityk gasił świece chanukowe. Grzegorz Braun rozpylił wtedy w jej kierunku proszek z gaśnicy. Zdaniem prokuratury doszło do popełnienia przestępstwa przez europosła. Według samego polityka ta sytuacja wyglądała inaczej niż przedstawiają ją śledczy. Ta pani napadła mnie, posła na Sejm. W miejscu mojej pracy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, w trakcie trwającego posiedzenia, co jest szeroko udokumentowane. Sędzia prowadzący sprawę kilkukrotnie upominał europosła w trakcie posiedzenia. Twierdził, że wyjaśnienia Grzegorza Brauna w dużej mierze nie odnoszą się do zarzutów. Polityk na to odpowiadał, że uzupełniają jego argumentację. W rozprawie z przyczyn osobistych nie wzięła udziału Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która miała dzisiaj składać zeznania. Ma to zrobić w innym terminie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Kilkanaście osób zwalnia z więzienia reżim w Mińsku. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna białoruski dyktator ułaskawił 18 osób, w tym 15 więźniów politycznych. Białoruskie media napisały, że wszyscy prosili o ułaskawienie. Wcześniej mieli też przyznać się do zarzucanych im czynów. W białoruskim więzieniu pozostaje Andrzej Poczobut. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi John Cole podziękował Aleksandrowi Łukaszence za uwolnienie kolejnych więźniów. W drugiej połowie kwietnia może zacząć działać rurociąg Przyjaźń, zapowiada prezydent Ukrainy. Stawia jednak warunek odblokowanie przez Budapeszt pomocy dla Kijowa. Rurociąg dostarcza ropę naftową Węgrom. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że najchętniej by nie odbudowywał rurociągu Przyjaźń. Bo to rosyjska ropa. Oni nas zabijają, a my mamy dawać ropę Orbanowi, bo on biedny, bez tej ropy nie może wygrać wyborów. To jest moja pozycja. Ale dziś sytuacja jest taka, że Unia Europejska mówi, że 90 miliardów pomocy Ukrainie będzie zablokowane, jeśli Ukraina nie zacznie odbudowywać tego rurociągu. Dlatego, jak zaznaczył, w ciągu miesiąca, półtora, ten rurociąg może znów działać. Rosyjska ropa rurociągiem Przyjaźń na Węgry i Słowację przestała płynąć pod koniec stycznia po rosyjskim ataku na przepompownię Brody na zachodniej Ukrainie. Kijów tłumaczył, że nie może wznowić dostaw z powodu trudności w remoncie rurociągu i ciągłych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Codziennie zmagają się z wieloma problemami i zapominają o swoich potrzebach. Dziś znów mogły poczuć, że są wyjątkowe i piękne. Mowa o kobietach walczących z kryzysem bezdomności i kryzysem ubóstwa. Warszawska Fundacja Daj Herbatę zorganizowała dla swoich podopiecznych Dzień Piękności. Pretekstem był zbliżający się Dzień Kobiet. Pomagały wizażystki, stylistki, fryzur i paznokci. Ja mam 39 lat, no bym chciała, tak jak inne, no, kobiety wyglądać, no, atrakcyjnie. No ale jest jak jest. Kobieta chce pokonać kryzys bezdomności. Dziś fundacja zapewnia jej dach nad głową. Mówimy, że wygląd się nie liczy. Bardzo się liczy. Ma duże znaczenie dla naszej psychiki, dla naszego samopoczucia. Agnieszka Jaskulska z fundacji Daj Herbatę. Każda z pań kiedyś dbała o siebie. To są takie symbole też kobiecości, do których pozwalamy panią wrócić, zobaczyć siebie dawną. To jest właśnie ten taki pierwszy krok do zmiany. Patrycja Drożdżyńska z fundacji Daj Herbatę. A nam właśnie o to chodzi, żeby przekonywać te osoby, że są warte, zasługują na zmianę, że zasługują na lepsze życie. Czym dla kobiet jest to, że podetną sobie włoski, umalują się? Takie naprawdę dowartościowanie kobiet. Taki nastrój mam lepszy. Wydaje mi się, że będzie lepiej. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nigdzie nie powinno padać, za to wszędzie dużo słońca. Termometry wskażą 15 stopni na południowym zachodzie. W centrum będzie około 12, najchłodniej na krańcach północnych od 5 do 8. Autopromocja Polskiego Radia. Wyglądała oknem, wyglądała sypą, a darmo się cieszyła, te chłopaki przyjdą. Aj, da, na, da, da, da, na, da, biada, oj, da, na. Tradycja żyje, jeśli jest źródłem inspiracji dla zupełnie nowej twórczości. Taka jest właśnie nowa tradycja. Artystów zainspirowanych polską muzyką tradycyjną zapraszamy do udziału w konkursie muzyki folkowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 marca. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Off Control. Gangsta love. Soror Dolorosa otwiera drugą godzinę 527 spotkania w Off Control. I tak jak zapowiadałem, w studiu pojawił się Andrzej Szymko, Oland Cox, jak wolisz, żeby na ciebie mówić? Oland po prostu. Oland, dobrze, Oland. Oland, który jest znany nie tylko z grupy After The Scene, ale również jest współtwórcą Dark Decay Festival, czyli festiwalu, który po raz pierwszy wystartuje w tym roku, festiwalu, który od początku będzie pod skrzydłami Trójki, pod opieką audycji Off Control. Muszę ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo tak właściwie to ty zrobiłeś ten pierwszy krok i napisałeś do mnie, sam stwierdziłeś, że Off Control to takie idealne połączenie i że Off Control idealnie rezonowałby z zamysłem samego festiwalu. No i jak się okazało, udało się. Tak, ja również bardzo się cieszę. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będziemy opowiadać z Olandem o tym wyjątkowym wydarzeniu, ale zdaje się, że pomysł narodził się z innej inicjatywy. Nie w Poznaniu, ale we Wrocławiu, dzięki Return to the Bad Cave, a może i dzięki Shadow Dance Party. Tak, trochę historii. Narodził się w Poznaniu. Jak wiesz, od ponad półtorej roku organizuję w Poznaniu imprezy pod szyldem właśnie Shadow Dance Party. Zaczęło się w sumie niewinnie od zorganizowania after party po koncercie klanów Zymox w nieistniejącym już niestety klubie u Bazyla. Wtedy jeszcze nie myślałem o tym, żeby przerodziła się ona w imprezy cykliczne, ale wydarzenie to wtedy nazywało się właśnie już Shadow Dance Party. Po jakichś dwóch latach wróciłem do pomysłu, aby spróbować zorganizować cykliczną imprezę. Tym bardziej, że w tamtym czasie nie działo się prawie nic w Poznaniu, w tych klimatach. Wtedy też pomyślałem o zaproszeniu do współpracy właśnie Tomka, który ma duże doświadczenie w organizowaniu mniejszych i większych wydarzeń właśnie pod szyldem Return to the Bad Cave. Notabene naszego wydawcę, gdyż pierwsza płyta After the Scene została wydana przez jego wytwórnię Bad Cave Production. Po prawie półtorej roku prowadzenia zaczęliśmy we wrześniu 2024 pierwszą edycję. Sporym zainteresowaniu, jak również frekwencji osób przyjeżdżających na naszą imprezę z różnych zakątków kraju, wpadłem wtedy na pomysł, aby zrobić w tym mieście coś większego. I tak właśnie narodził się pomysł na Dark Decay Festival. Tak zauważyłem, że nasze tak właściwie upodobania muzyczne są bardzo bliskie i ten line-up Dark Decay jakby jest skrojony pod audycję Off Control, więc mam nadzieję, że Off Control i Trójka i Dark Decay Festival staną się niebawem, albo już są nierozerwalne. Wybraliście, tak, też mam taką nadzieję. Wybraliście ten Poznań właśnie, Poznań, który jest tobie bardzo bliski, Poznań, miasto doznań. Tak. Rozmawialiśmy też już wcześniej i wspominałeś, że masz taką nadzieję, że Dark Decay Festiwal sprawi, że chociaż na chwilę przeniesiemy się w czasie do początku lat 80., że masz nadzieję na to, by młodsze pokolenie zachłysnęło się właśnie atmosferą, która znana jest chociażby w legendarnych klubach Bad Cave czy Blitz. Tak, no bo właśnie tam to wszystko się zaczęło. Tam zaczynali wszyscy najwięksi lat 80. i tam powstawała moda, nie tylko ta muzyczna. Dziś powróciła moda na gotyk, czy bycie gotem. My też chcemy przybliżyć szerokiej publiczności zespoły, które zasługują na uwagę, a wcale nie są aż tak mocno rozpoznawalne. Dlatego w line-upie oprócz znanych i lubianych pojawiło się kilka mniej znanych zespołów, które według nas zasługują na uwagę i pewnie będą sporą niespodzianką dla osób, które o nich nie słyszały. To co, to może posłuchamy teraz After the Scene? Jasne. Zapraszam. After the Sin, znany Państwu, myślę, że Oland. Oland, który dzisiaj opowiada o Dark Decay Festival, który jest pod patronatem Trójki, pod skrzydłami audycji Off Control. I co najważniejsze, że podkreślmy to głośno, że to jest pierwsza edycja, pierwsza odsłona festiwalu. Tak się zastanawiam, co jest dla Was, co jest dla Ciebie największym ryzykiem? Czy miałeś w głowie taką myśl, że to jest szalone, to się nie uda? Czy była jakaś myśl, która mówiła Ci, że po drodze może Ciebie coś jednak zatrzymać? Niestety, a może niestety jestem niepoprawnym optymistą i ci, którzy mnie dobrze znają, pewnie to potwierdzą. Od początku byłem przekonany, że to jest dobry pomysł i nic nie może nam przeszkodzić w jego realizacji. We wszystkim, co robimy do tej pory, jest ryzyko, ale zawsze staramy się dopiąć wszystko na ostatni guzik, tak aby zminimalizować ewentualne potknięcia. Oczywiście największym ryzykiem jest frekwencja na tym festiwalu, ale mam nadzieję, że line-up, jak i nasze wspólne starania wypełnią klub Dwa Progi po brzegi. Kiedy możemy się spodziewać tego line-upu? Bo widziałem, że niektórzy już dopytują, Oland, kiedy line-up, kiedy rozpiska godzinowa? Myślę, że koło 10 marca powinny się pojawić już informacje na naszych stronach odnośnie rozpiski dziennej zespołów, jak również ruszymy ze sprzedażą biletów drugiej puli karnetów i biletów jednodniowych. Jesteś współorganizatorem i grasz w zespole After the Scene. Patrzysz na ten line-up chyba oczami kuratora, czy jednak artysty? No, trudne pytanie, tak szczerze mówiąc. Trochę o tym opowiedziałem wcześniej. Chcielibyśmy, aby klimat tego festiwalu był w miarę spójny i nie wykraczał muzycznie poza ramy szeroko pojętego gotyku, darkwave'u czy postpunka, tak aby każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo w festiwalu, znalazł coś ciekawego dla siebie każdego dnia festiwalu. Nie będę cię pytał o to, czy Date at Midnight, czy Soror Dororoza, bo to jest tak jakby wybór trudny tak. I nie powinno się zadawać rzeczywiście takich pytań. No to może teraz posłuchajmy. Date at Midnight. Wspominałeś o utworze, który bardzo chciałbyś, żeby on dzisiaj wybrzmiał szczególnie. Tak, Wave. Thank you. naszym studiu oczywiście Oland, a my dzisiaj rozmawiamy o najbardziej mrocznym festiwalu w Polsce, który właśnie się rodzi. Festiwalu, który przeniesie nas w ostatni czerwcowy weekend do Poznania. Oland, czy zdradzisz nam trochę tej kuchni festiwalowej? To każdego zawsze ciekawi. Który zespół było najtrudniej ściągnąć do Poznania? Kto był oporny? Albo o które względy było trzeba zabiegać najbardziej? Zdradzę i w sumie nie mieliśmy takich problemów. Właściwie to dzięki znajomości rynku muzycznego i organizacji przez Tomka już od kilkunastu lat festiwalu Return to the Batcave we Wrocławiu mieliśmy bardzo ułatwione zadanie w znalezieniu chętnych zespołów do zagrania na tym festiwalu. A tak prawdę mówiąc, ten, kto był najbardziej oporny, po prostu na tej edycji nie zagra. Tak coś czuję, że kiedy spotkamy się, mam nadzieję, że za rok również będziemy zapowiadać kolejną, drugą odsłonę Dark Decay Festival, że to już stanie się taką obowiązkową pozycją na mapie festiwalowej Polski, bo przyznam szczerze, że oprócz Castle Party nie kojarzę innego festiwalu w Polsce, który oferowałby taki line-up, taki zestaw artystów. No i rzeczywiście taką chęć przygarnięcia może, tak jak powiedziałeś, ja też stwierdziłem tej młodej społeczności. Powiedziałeś, że moda na gotyk powraca. Tak, to i to się zauważa w tych takich wiralowych filmikach na TikToku na przykład, tak, że jednak ta moda, jednak ta taka tęsknota, że młodzi poznają muzykę swoich rodziców i rzeczywiście to ma szansę na sukces w Polsce. Tak, też mam taką nadzieję. Widać, że coraz wśród młodzieży jest coraz większe zainteresowanie gatunkami muzycznymi, które korzenie mają w latach 80. Może troszeczkę inaczej to się odbywa niż w przeszłości, kiedy to pierw była muzyka, a potem za nią szła moda. Dzisiaj ta kolejność troszeczkę się odwróciła i często widać młodych ludzi, którzy pierw zachłystują się modą gotycką, a dopiero potem poznają zespoły. I też w tym jakby chcemy im pomóc, organizując tego typu imprezy. Dzisiaj w Off Control słuchamy muzyki z line-upu Dark Decay Festival. Widzę, że teraz mamy przed sobą grupę Duct Tape. Ciekawy zespół prosto z Turcji. Thank you. Oland w naszym studiu z After the Scene, ale również Oland, który współorganizuje bardzo ważny festiwal, który w tym roku pojawi się na mapie festiwalowej po raz pierwszy w Poznaniu. Dark Decay Festival, o nim dzisiaj w Off Control opowiadamy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnej kwestii, o outficie. czy będzie panowała czerń, czy inne kolory też są dozwolone? Znaczy, nie będziemy na bramce na pewno nikogo eliminować, kto nie będzie na czarno. Natomiast myślę, że nie będziemy też musieli namawiać nikogo, żeby przebierał się w czarne ciuchy. Raczej słuchacze tego typu gatunków samoistnie i mają to chyba we krwi, nietoperzy, ubieranie się na czarno. No właśnie. Wydaje mi się, że jako muzyk dobrze wiesz, czego artyści najbardziej potrzebują na festiwalach. Nie będę cię też pytał o ten taki rider wymagań artystów, ale jest coś, co będzie wyróżniało właśnie ten festiwal. Chcemy zrobić troszeczkę to inaczej. Chcemy jako pierwsi chyba zorganizować pod jednym dachem, oprócz koncertów, aftery z zaproszonymi DJ-ami z zagranicy. Sklepy z odzieżą alternatywną, dodatkami. Będzie coś na pewno dla kolekcjonerów, stoisko z płytami CD i winylami. Dla komfortu jelita na zewnątrz będą ustawione food trucki z jedzeniem. I coś, czego chyba jeszcze nikt do tej pory nie zrobił na imprezach w naszych klimatach, czyli transmisji na żywo przez radio o zasięgu ogólnopolskim. Tego chyba nikt nie zrobił. Cieszymy się w ogóle z tej współpracy, bo dodajmy, że 25 czerwca, czwartek oczywiście, to będzie pierwszy dzień Dark Decay Festival. Będziemy nadawać prosto z Poznania. Co się wydarzy, jeszcze tego nie wiemy, ale wydaje mi się, że spróbujemy oddać klimat festiwalowy. Oby tak się udało. Oby się udało, na pewno się uda. Ja ci mogę zagwarantować, że do tego czasu będziemy przypominać, będziemy robić sobie w Off Control przy zgaszonym takie przypominajki, żeby to też weszło w krew, że Dark Decay Festival to nasza tutaj wspólna inicjatywa i was wspieramy. Cieszę się bardzo. Oland, Andrzej Szymko był moim i państwa gościem. Serdecznie zapraszam 25 do 27 czerwca do Poznania na Dark Decay Festival. Jeżeli mogę jeszcze trochę poreklamować, to 9 maja do Poznania również zapraszam na kolejną edycję Shadow Dance Party, na której zagra świetna kapela ze Stanów, Photocrime, grająca mroczny, melodyjny post-punk już od 2017 roku. I nasz rodzimy cover band The Cure, zespół Kuracja z Torunia, który zagra 1,5-godzinny koncert z hitami Cure'ów z przekroju całej ich dyskografii. Gorąco polecam i zapraszam. A my słuchamy oczywiście do 23 muzyki, która pojawi się na Dark Decay Festival. Rozgrzewamy się, słuchamy, żeby znać teksty, żeby znać muzykę, żeby być gotowym na ostatni weekend czerwca w Poznaniu. I czas na napisy końcowe. To było 527 wydanie Off Control. Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy. We'll be right back. Ogłoszenie społeczne. Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Najprawdopodobniej jutro rząd zdecyduje, czy będzie ewakuacja Polaków z Kataru. Iran jest zdziesiątkowany, ogłasza Donald Trump. Ponad połowa wyrzutni rakietowych kraju zniszczona. Adwokat z Łodzi prawomocnie skazany za wypadek nazwał auto ofiar trumną na kółkach. W drodze z Omanu do Polski są dwa samoloty ze 109 ewakuowanymi Polakami. To osoby, które wymagały pomocy medycznej. W Warszawie są spodziewane o 2:30. Najprawdopodobniej jutro rząd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ewakuacji Polaków z Kataru, informuje minister sportu Jakub Rutnicki, który pełni też rolę koordynatora międzyresortowego zespołu kryzysowego. Analizujemy sytuację w Katarze. Jeśli będzie tylko i wyłącznie możliwość, aby bezpiecznie naszych obywateli z Kataru ewakuować i ewentualnie, aby mogli wrócić do Polski, takie decyzje będą podjęte i pewnie te decyzje będą podjęte.